To program Trzeci Polskiego Radia, jest 15, lany poniedziałek, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Autostrada A2 na wysokości Poznania została odblokowana. Wcześniej między węzłami Luboń i Krzesiny doszło do dwóch wypadków. Chińskie władze apelują o zachowanie spokoju w związku z napiętą sytuacją na Półwyspie Koreańskim. 50 śmiałków wzięło udział w nietypowym śmigusie Dyngusie w Giżycku. Autostrada A2 na wysokości Poznania została odblokowana. Wcześniej między węzłami Luboń i Krzesiny doszło do dwóch wypadków. Jak poinformował Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, droga jest już całkowicie przejezdna. Spośród 7 osób, które trafiły do szpitali, do domu, wyszło 2 dzieci, natomiast pozostali muszą pozostać na obserwacji. Czekamy także na informacje ze szpitali o stanie zdrowia tych osób, czy oni doznali jakichś poważniejszych urazów, które będą sprawiały, że ci ludzie będą musieli pozostać w szpitalach, czy też ewentualnie po badaniach. Być może jeszcze dzisiaj niektóre z tych osób będą mogły wyjść do domu. Do pierwszego wypadku doszło na jezdni w stronę Warszawy. Tam zderzyło się 5 samochodów. 5 osób, w tym 2 małych dzieci, zabrano do różnych szpitali. Gdy policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, w tym samym miejscu na przeciwległej jezdni doszło do kolejnego wypadku. Według relacji policji kierowcy 2 samochodów najprawdopodobniej zagapili się na pierwsze ze zdarzeń. Wypadek lotniczy pod Lizboną. W pobliżu supermarketu spadła awionetka. Zginęły 4 osoby, pilot i 3 pasażerów. Według portugalskiej prasy pilot miał uprawnienia wydane w Szwajcarii, a maszyna wyleciała 3 dni temu z Genewy, zatrzymując się po drodze w Marsylii. W akcji ratowniczej wzięło udział 50 strażaków. Według nieoficjalnych informacji nie jest wykluczone, że w samolocie doszło do wybuchu. Takie relacje przekazali świadkowie. Chińskie władze apelują o zachowanie spokoju w związku z napiętą sytuacją na Półwyspie Koreańskim. Przebywający z oficjalną wizytą w Seulu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence stwierdził, że era strategicznej cierpliwości Ameryki wobec władz w Pjongjangu zakończyła się. Podczas wizyty w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej wiceprezydent USA wyraził jednak nadzieję, że dojdzie do uspokojenia sytuacji na Półwyspie, a aktywną rolę odegrają w tym Chiny. Rzecznik chińskiego MSZ Liu Kang po raz kolejny zapelował dziś w imieniu chińskich władz do wszystkich stron konfliktu o zachowanie spokoju i powściągliwość w działaniach. Pekin uważa, że w obecnej sytuacji należy powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby zostać zinterpretowane jako prowokacja. Wiceprezydent USA od pobytu w Seulu rozpoczął 10-dniową wizytę w Azji. W dniu jego przyjazdu na Półwysep Koreański komunistyczna północ dokonała nieudanej, jak się przyjmuje, próby rakietowej. 2 dni temu Korea Północna świętowała zaś 105. rocznicę urodzin Kim Il-sena. Z tej okazji w Pjongjangu zorganizowano wielką paradę wojskową. Napięta sytuacja w regionie utrzymuje się po wysłaniu w rejon Półwyspu amerykańskiego lotniskowca oraz towarzyszących mu niszczycieli i krążowników rakietowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Im nie wystarczyło oblanie kilkoma kroplami wody, 50 śmiałków wzięło udział w nietypowym śmigusie Dyngusie w Giżycku. Nie zimno? Oj, bardzo. No właśnie patrzę, pan najbardziej rozebrany, same spodenki. Lubię hardcore, dosyć fajne przeżycie. To przeżycie to skoki z mostu obrotowego i kolejowego do kanału Łuczeńskiego w Giżycku. Od prawie 30 lat organizuje je klub płetwonurków Płetwal. Jarosław Andrukaitis. Jeden z nieżyjących członków klubu, balon to wymyślił. No i tak sobie skaczemy. Bo to nie tylko wy jako członkowie klubu, prawda? Może my każdy? To organizujemy, a przyjść może każdy. Pan tak elegancko ubrany, to z okazji świąt. Tak, no święta są, no to trzeba ładnie wyglądać. Koszula? Koszula, krawat. Ale mokry pan. No mokry jestem, mokry, o co roku skaczę. Który wasz skok tutaj? Mój trzeci. Trzeci mój. Trzeci, czwarty. A z tamtego mostu niższego też skakaliście? Tak. No i super. Bardzo fajnie, cieplutka woda. Za sekundę skoczy pani. Nie ma wyjścia. A co tam? Nad bezpieczeństwem skaczących czuwali strażacy i mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju dużo chmur, jednak możliwe są też przejaśnienia. Śnieg spadnie w górach, poza tym możliwy deszcz. 5 stopni w Trójmieście, 6 w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Toruniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 10 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Nie mów mi o miłości pod gwiazdą południa. Nie wódź mnie na wyspę poezję. Pokochaj mnie tutaj w kraju listopada. Pokochaj mnie w żałobnej pieśni. Będzie śnieg, będą buty żołnierskie na śniegu i karabiny.

A przed godziną 16 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do radionawigatora. Mamy utrudnienie na autostradzie A2, 310 km odcinek, węzeł Dąbie, węzeł Wartkowice, miejscowość Kraski, to województwo łódzkie. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem lewym. To utrudnienie jeszcze może potrwać około godziny. Też mamy utrudnienie w województwie zachodniopomorskim na trasie S3.